je joue, je contre-joue. Je veux jouer, je contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes de mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui. Είχαμε διάφορα αφιερώματα τις τελευταίες ημέρες και έτσι ξεχάσαμε να παίξουμε κάτι από την μοναδική Αφροδίτη του παγκόσμιου κινηματογράφου, την Brigitte Bardot, γιατί η Brigitte Bardot που έφυγε από το κινηματογράφο πάρα πολύ γρήγορα και καλά έκανε, γι' αυτό έχει γίνει θρύλος με τις ταινίες που πολλές από αυτές ενώ στην αρχή νόμιζαν ότι δεν είναι και τόσο καλή ηθοποιός, έχει αφήσει κάποιες πολύ σημαντικές ταινίες. Λοιπόν, ακούσαμε ένα πρώτο τραγούδι με την Brigitte Bardot που πριν από λίγες μέρες έγινε 80 ετών και η Μπέμπε, και ακούμε ένα δεύτερο τώρα. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Oui tu veux ou tu veux pas. Και σήμερα λοιπόν ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή στο μεγάλο αφιέρωμα με τραγούδια και μουσική από τον κινηματογράφο, τραγούδια που γράφτηκαν για ταινίες, μουσική που έγραψαν συνθέτες για συγκεκριμένες ταινίες, αλλά και τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν. Βήμα FM είναι 7 και 9 λεπτά και λέω να θυμηθούμε μια εξαιρετική μουσική. Θα ακούσουμε δύο θέματα από δύο διαφορετικές ταινίες του Eric Serra, από την ταινία του 1990 του Luc Besson, Nikita.

Μουσική λοιπόν του Ερικ Σερά. Ακούσαμε μουσικές από δύο ταινίες. Έχω εδώ, αλλά το ακούσουμε μια άλλη φορά, και το Big Bleu που είχε γράψει τη μουσική. Μια ταινία γυρισμένη στην πανέμορφη χώρα μας. Οι εξελίξεις μέσω διαδικτύου στη μουσική που σχεδόν την αφανίζουν δεν είναι μόνο το διαδίκτυο που παίζει ρόλο για τη μουσική που στη χώρα μας έχει εξαφανιστεί. Σε άλλες χώρες, επειδή ξέρουν πώς να τη μεταχειριστούν, ακόμα τα πράγματα δεν είναι τόσο έσχος. Τα ακούσετε εδώ και με το Μαχαιρίτσα την περασμένη, πότε τα λέγαμε, ότι σχεδόν δεν υπάρχει μουσική εδώ, και από αυτό που μπορώ να προβλέψω είναι οι εταιρείες πια θα σταματήσουν να έχουν οποιαδήποτε αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Πάμε στα βιβλία. Θυμόσαστε μια ταινία που θα παίξω τώρα, ένα τραγούδι, You've Got Mail, μια ρομαντική κομμωδία του 1998 με πρωταγωνιστές τον Tom Hanks και τη Meg Ryan. Εκεί λοιπόν, όπως θυμόσαστε, η Meg Ryan είχε ένα μικρό βιβλιοπωλείο στη Νέα Υόρκη που ξεκινούσε στη δεκαετία του 90 και λίγο πιο πριν, πάνω σε αυτό είναι βασισμένο το φιλμ, η μόδα των μεγάλων σούπερ μάρκετ εισαγωγικά βιβλιοπωλείων, όπου είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσει και να κλείσουν σχεδόν τα περισσότερα μικρά ποιοτικά βιβλιοπωλεία και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις. Τώρα λοιπόν, 20 χρόνια μετά από τότε, από τη δεκαετία του 90, έχουμε το επόμενο φαινόμενο, ότι κλείνουν και οι αλυσίδες των βιβλιοπωλείων, γιατί ο κόσμος φαίνεται δεν διαβάζει πια βιβλία, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ δίπλα στο κομπιούτερ, δεν διαβάζει βιβλία, και έτσι τα μεγάλα βιβλιοπωλεία που κάποτε έκλεισαν τα μικρά κλείνουν και αυτά. Αν πάει κάποιος που δεν έχει πάει, ας πούμε έχει να πάει 5 χρόνια στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο και ήταν φίλος των βιβλιοπωλείων, θα δει ότι έχουν κλείσει σχεδόν όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και στην Oxford Street και στην Αμερική. Υπάρχουν ελάχιστα και είμαστε λοιπόν σε μια καινούργια εποχή που, ας πούμε τώρα, δεν ξέρω, οι συγγραφείς από πού θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δηλαδή θα γράφουν ένα βιβλίο και τι, υποτίθεται το πουλήσουν μέσω του διαδικτύου. Τα ίδια χάλια που έχουν οι μουσικοί, τα ίδια θα έχουν και εκείνοι. Όπως λέγαμε, ένας στιχουργός πώς θα ζήσει. Άρα λοιπόν, πώς θα βγουν νέοι στιχουργοί. Καλά ο μουσικός. Ο μουσικός πάει και δίνει συναυλίες. Ο στιχουργός τι θα κάνει. Ο συνθέτης που είναι μόνο συνθέτης και δεν είναι μουσικός για να κάνει συναυλίες. Εξαφανίζονται λοιπόν αυτά όλα και τα βιβλία μαζί. Και διάβαζα και σε μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα, για το ζωφερό τοπίο που υπάρχει και στην χώρα μας και στα βιβλία και στα βιβλιοπωλεία. Να θυμηθούμε λοιπόν από την ταινία You've Got Mail, που εκείνη η ταινία είχε παίξει, είχε θίξει μάλλον το πρόβλημα αυτό πρώτη πριν από πολλά χρόνια, το 98, ένα τραγούδι που ταιριάζει στην ταινία, ακουγόταν αυτό το κομμάτι του Randy Newman. It's lonely at the top. Thank you. δρόμοι. Ακούσαμε τον Ράντι Νιούμαν σε ένα τραγούδι του που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία You Got Mail του 1998. Θα πάμε στις ειδήσεις για να συνεχίσουμε μετά με τη μουσική από την ταινία Gladiator, και την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα άλλο αφιέρωμα που αφορά τη δεκαετία του 80, θα τα πούμε όμως τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν θα διακόψουμε τη μουσική για ταινίες και θα επανέλθουμε αργότερα. 2000 ήταν όταν είδαμε στους κινηματογράφους τον μονομάχο του Ridley Scott. 5 Όσκαρ, μέσα σε αυτά και καλύτερης ταινίας. Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Oliver Reed στην τελευταία του εμφάνιση και Richard Harris, τεράστιοι Βρετανοί ηθοποίοι, έπαιζε και ο Derek Jacob. Αλλά αυτοί οι δύο ήταν αυτοί που μας αποχαιρέτησαν. Λοιπόν, Hans Zimmer και Lisa Gerrard η μουσική. Μια συνεργασία βέβαια που κανείς ίσως δεν την περίμενε. Η Λίζα είναι από το συγκρότημα Dead Can Dance, όπως γνωρίζετε. Εδώ έχει γράψει τη μουσική με τον Hans Zimmer. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τον Gladiator. Λοιπόν, βέβαια αυτή η εκτέλεση υπάρχει στο soundtrack. Θυμίζω ότι είχαν βγει δύο CD, ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του soundtrack του Gladiator, ότι βγήκαν δύο CD με τη μουσική. Και υπήρχε και αυτή η εκτέλεση επιπλέον σαν bonus στο δεύτερο CD. Αφήνουμε τον Gladiator για να πάμε σε μία ταινία του 2009 και θα ακούσουμε τώρα εντελώς διαφορετική μουσική. Η ταινία ήταν το Halloween 2. Δεν είναι η σειρά η παλιά το Halloween. Ο Rob Zombie, που είναι σκηνοθέτης στην ταινία αυτή, ήταν μέλος βασικό και ιδρυτής του συγκροτήματος White Zombie. Οπότε καταλαβαίνουμε περί τι μουσικής πρόκειται να ακούσουμε στην ταινία αυτή, παρόλο που υπάρχουν και οι 10cc στο φιλμ. Επειδή είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα και που χρησιμοποίησε ο Rob Zombie στο soundtrack της ταινίας, ακούμε από το Halloween 2 του 2009 όμως τους MC5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Ήταν, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. allabouthotels.com Θεσσαλονίκη. Δίκλινο από 35 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και τώρα έχουμε μια υπέροχη μουσική για να ολοκληρώσουμε για σήμερα. Πριν 30 χρόνια, Πολλοί από εσάς θα έχετε δει την ταινία. Ήταν η τελευταία σπουδαία ταινία. Όχι μόνο τελευταία σπουδαία, ήταν η τελευταία ταινία του σκηνοθέτη. Για να πάμε στη μουσική. Το 1984 είχε πάρει το Όσκαρ για τραγούδι ο Prince, που τον ακούσαμε στο πρώτο μέρος με το Purple Rain. Ο Maurice Jarre, ο τεράστιος αυτός συνθέτης, πήρε το Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας Passage to India. Το πήρε από τον John Williams, τον Randy Newman, τον John Williams και πάλι και τον Alex North. Είναι μια υπέροχη μουσική που χάρισε το βραβείο στον Maurice Jarre. Ακούστε ένα καταπληκτικό κομμάτι το οποίο είναι 10 λεπτών. Είναι αυτός που είχε γράψει τη μουσική στο Lawrence Arabias, στο Ryan's Daughter. Η ταινία ήταν υποψήφια για αρκετά Όσκαρ. A Passage to India, η τελευταία ταινία του David Lean, 1984, Maurice Jarre.